Uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. De Russische president Vladimir Poetin vertrekt mogelijk eerder bij de G20-top in Brisbane vanwege de stevige kritiek op zijn standpunt in het Oekraïne-conflict. Obama noemde de houding van Rusland een gevaar voor de wereld. De Canadese premier Harper zei dat Poetin weg moet uit Oekraïne. Het Kremlin blijft ontkennen militair betrokken te zijn bij het conflict. Poetin slaat zondag een ontmoeting over en reist dan terug naar Moskou. Door overstromingen in Zuid-Frankrijk zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers verdronken toen hun auto's in de stroming werden meegesleurd. Een man werd vrijdagavond in departement Lozère in zijn auto meegetrokken door water dat van de berg stroomde. Vandaag werd zijn lichaam in de auto teruggevonden, 20 meter onder de weg. Een moeder en 4-jarig zoontje trof in Gare hetzelfde lot. Vader bleef ongedeerd, de 1-jarige baby wordt nog vermist. Bij de Sinterklaasintocht in Gouda heeft de politie 60 aanhoudingen verricht. Er ontstond een opstootje tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de ontvangst van de Sint op het stadhuis. Uit beide groepen zijn mensen aangehouden. Voor het begin van het intochtsfeest werden ook al aanhoudingen verricht. De nieuwe stroopwafelpieten waren trouwens een hit. Veel kinderen wilden met hen op de foto. En tot slot het weer. Dit weekend beheerst een neerslagstoring het weer in Nederland. De nacht start droog, maar de bewolking neemt al snel weer toe en tegen de ochtend gaat het vanuit het oosten regenen. Op zondag is de bewolking hardnekkig, regent het regelmatig en is er in de ochtend kans op nevel en mist. Alleen in de zuidelijke provincies valt weinig tot geen regen. Er staat weinig wind en het wordt 10 tot 11 graden. Na het weekend volgen droge dagen met af en toe zon. De nachten worden wel kouder met kans op wat winterse ongemakken. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond tussen 9 en 10. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Vandaag opnieuw een overzicht van gebeurtenissen van afgelopen week. De spanningen rond de Tempelberg zijn nog volop aanwezig. Hoewel gisteren er weer toegestaan was voor moslims van alle leeftijden om de Tempelberg te betreden voor het vrijdaggebed. Het hele Midden-Oosten is in beweging en de golven bereiken de hele aarde. De spanningen rond ISIS hebben zelfs de PvdA bereikt, waar 2 Turkse parlementsleden van de PvdA zich boos maakten omdat er een onderzoek werd gedaan naar Turkse organisaties en hun relatie met ISIS. Maar er is niet alleen negatief nieuws. Door een Israëlische uitvinding kunnen honderden miljoenen mensen gezegend worden. Hoe die uitvinding is, dat hoort u later in het programma. Kortom, er is veel te melden uit en over Israël. Welkom bij Frontline Israël. Adonai Eloheinu Melech Ha'olam. You bring us here. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Ha'olam. Keep us here. Shehechianu. Keep us alive. Vekiemanu. Sustaining our life. Vehigianu. Lazman hazeh. Shehechianu, veki amanu, vehigianu lazman hazeh. Shehechianu, gezongen door Jonathan Settel en het kwam van de CD Amen. Ja, dan gaan we maar kijken naar het nieuws, want ik heb hier een hele stapel voor mij liggen. En dat gaat nooit meer lukken, denk ik, in dit uur. Nou, het nieuws van afgelopen week. Uiteraard is er het een en ander terug te vinden op het nieuws en via internet. En wij komen er ook niet voor niks aan. Maar ja, hoe staat het er nu voor? We gaan gewoon eens even kijken door de dagen van afgelopen week. Dat is soms het makkelijkste. Afgelopen week, dinsdag, werd er bericht dat een aantal IDF-bataljons naar de westelijke Jordaan-oever gestuurd zijn om daar voor meer veiligheid te zorgen. En een van de bataljons die daar naartoe gegaan is, is de Golani-infanterie. Zij worden op de Golan opgeleid voordat ze worden gemobiliseerd in Judea en Samaria. Verder was daar natuurlijk dat vreselijke nieuws dat in Alon Shvot, dat is een Joodse gemeenschap, Judea en Samaria, waar een terrorist probeerde voetgangers te overrijden bij een bushalte. Dat is de nieuwste vorm van geweld door Arabische terroristen in Israël. Nou, hij heeft zijn auto toen verlaten en heeft een 25-jarige vrouw doodgestoken. Vervolgens probeerde hij nog twee mannen neer te steken en uiteindelijk heeft een bewaker hem toen neergeschoten. En de terrorist was ook weer een vrijgelaten gevangene die op dwang, op eisen van de Palestijnse autoriteiten is vrijgelaten daarop. Er zijn ook allerlei filmpjes van op internet te vinden hoe je zelfs deze aanslag gewoon kunt volgen. Er is een Palestijns lied inmiddels en dat kondigt en dat moedigt nog meer terreur aan. En dat luidt zo: overrijd ze om ze te verwoesten, vernietigen, blazen op, laat de Zionisten niet langer leven. O Al-Aqsa, we zijn je verdedigers, o zoon van Jeruzalem, hel. En dan de naam van hun God is groot, wacht ze op bij de kruising, laat de kolonist verdrinken in de rode bloedcellen, terroriseer hen. Dat is door Palestinian Media Watch van de week gepubliceerd. En ik vraag me dan wel eens af, met alle onderhandelingen, zouden andere leiders dan Israël dit ook niet weten? Wat er allemaal gebeurt vanuit de bronnen van de Palestijnen. En voor de rest, ja, zijn er allerlei besprekingen weer geweest met Amerika om van alles weer te doen. Dinsdagochtend was er een Joodse man en die raakte weer lichtgewond, want Arabieren probeerden hem weer aan te vallen uit een hinderlaag toen hij met zijn auto reed op de highway nummer 60 langs Beit Hanun. Dat is redelijk in de buurt van Bethlehem. Hij heeft toen waarschuwingsschoten in de lucht gevuurd als reactie. En het aparte is dat ondanks vele Joden met wapens lopen, en dan praat ik vooral over degenen die in Judea en Samaria wonen, zij niet zo snel bereid zijn om hun wapens te trekken. En dat gebeurt dan allemaal. Iets opmerkelijks wat Channel 2 afgelopen woensdag bekend maakte. Zij zei namelijk dat haar belangrijkste onderzoeksjournalist van het nieuwsprogramma Oefda, die heeft beweerd dat de minister van Economie en leider van Jewish Home, en ik praat dan over Naftali Bennett, dat hij de man was die heeft aangedrongen dat de IDF zich in actie zou komen tegen de Hamas-terreurtunnels. En dat hij dus de verantwoordelijke man was waardoor die tunnels zijn aangepakt. Opmerkelijk, omdat ik dan vraag waarom doet hij dat wel en anderen niet. Of het waar is dus, is nog maar de vraag. Nou, dan helaas zijn er natuurlijk twee Israëliërs gedood alweer heel snel deze week bij terroristische aanslagen. En de onrust in Israël neemt nog steeds toe. Netanyahu doet dan de gelofte om doortastend op te treden tegen de ruilschoppers die oproepen tot de vernietiging van Israël. En inmiddels is er zelfs een wet uitgegaan dat terroristen in Israël hun huizen worden platgewalst. Dus niet alleen in Judea en Samaria, maar ook bijvoorbeeld in Oost-Jeruzalem. Nou, dan is er ook weer een voorbereiding dat Defensie gaat oefenen met een scenario waarin raketten worden afgevuurd vanuit Gaza op Israël en tegelijkertijd er dan terroristische aanslagen zouden zijn in Tel Aviv, in Jeruzalem, Judea en Samaria. En ik vraag me wel eens af hoe dat leger dat allemaal voor elkaar krijgt om dan op te treden. Ander iets is dat de Palestijnse leider, en hij zit in de gevangenis, Marwan Barghouti, hij riep op tot de Palestijnse leiders en de Palestijnen om steun te blijven geven en verder te gaan met het gewapende verzet tegen Israël. Nou, uiteindelijk is hij in een isoleercel geplaatst door de Israëlische regering. Voor de rest is er een commandant van de Islamitische Revolutiegarde. Hij is de Aerospace Force Brigadegeneraal Amir Ali Ajidai. Hij zei in een interview dat de rakettenproductievestigingen in Syrië, die zijn gebouwd door ons, door Iran. En de raketten zijn ook door ons ontworpen en worden daar geproduceerd. Opmerkelijk, want opnieuw weer de bevestiging hoe ernstig Iran is. En dat zij niet alleen zeggen dat ze op uit zijn op de vernietiging, maar het ook daadwerkelijk gewoon daarmee bezig zijn. Dan woensdag is er een moskee in de buurt van Ramallah 's nachts in brand gestoken. Men zegt dat extremistische Israëlische kolonisten daarvoor verantwoordelijk zijn. En daarop is er weer een historische synagoge in een Arabisch-Israëlische stad aangevallen met een Molotov-cocktail. Voor de rest is het zo dat een agent van de grenspolitie is gearresteerd in verband met het doodschieten van een Palestijnse tiener in rellen bij Baitunia op de Nakda Day in mei. En dat werd dus bekendgemaakt. Het bleek dat hij schoot met scherp in plaats van rubberen kogels. Opmerkelijk dat je dit leest, dat dus in Israël bij dit soort zaken mensen worden opgepakt, terwijl je ziet dat aan Palestijnse kant de zaken die daar gebeuren zelfs nog aangemoedigd worden om daarmee verder te gaan. En dan is het ook zo, daar wil ik later, als ik daar tijd voor heb, nog wat over vertellen, maar er is een wet aangenomen. En die wet gaat tegen de gratis wijdverspreide kranten. Iedereen in Israël is ervan overtuigd dat, ondanks dat de naam niet genoemd wordt, het gaat over de krant Israël Hayom. En de krant moet dus sluiten als de wet gelegaliseerd wordt, en het Israëlisch Hoge Rechtshof zal daar uiteindelijk over moeten beslissen. Maar het heeft te maken ook met het feit dat deze gratis kranten vaak in Israël de promotors zijn van bepaalde staatslieden. Zo heeft een bepaalde krant, ik ben even de naam ontschoten, waar Benjamin Netanyahu wordt doorgesponsord. Maar Israël Hayom is dus een probleem geworden door haar invloed en wordt daardoor het zwijgen opgelegd. Kwalijke zaak, onder andere volgens Moti Yogev van Joods Thuis. Hij zegt: deze stemming is beschamend voor de Israëlische democratie. En dan is de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Hij heeft een fonds opgericht dat wordt gebruikt om te helpen in het verder aanvuren van de anti-Joodse rellen in de oostelijke delen van Jeruzalem. Dat wordt gemeld door World News Daily. Nou, donderdag, met alle rellen en alle spanningen, komt daar ineens de hoofdcommissaris Yohanan Daninho van Jeruzalem. En hij verklaart optimistisch dat er een evaluatie gaat komen. Er komt een verandering. En er komt een positief effect van wat wij nu aan het doen zijn, en de rellen zullen langzamerhand ophouden. Of dat zo is, dat zal nog moeten blijken. En dan heb ik hier nog een berichtje, misschien dat ik daar later ook nog op terugkom, dat Jeruzalem-bewoners bang zijn nu om met de lightrail mee te rijden vanwege de aanslagen en dergelijke die er gebeuren, naar de golven van terreur. Nou, een groep dappere jonge meiden die hebben zich gecommitteerd om met de gehele treinroute mee te rijden, elke nacht. En op die manier willen ze hoop geven aan de medereizigers in deze, en zo noemen ze het zelf, de Zionistische trein. Dan een zakelijk bericht dat Lockheed Martin is van plan om een nieuw filiaal neer te zetten in Israël en daarmee deel te nemen in allerlei productieprocessen, verkoop onder andere aan andere landen. Men wil dan 1000 werknemers gaan aanstellen. Dus dat is goed nieuws, want er is weer werkgelegenheid. En voor de rest is er nog heel veel te verklaren. Er is nog veel spanning, misschien ook nog interessant om dat te melden, dat er van de week discussies geweest zijn tussen de legerleiding en de leiding van Shin Bet, Mossad. En dat men zei: jullie hebben ons niet gewaarschuwd voor een komende oorlog, terwijl jullie dat wel wisten. Spanning zijn aardig opgelopen, maar daar komen ze denk ik ook wel weer uit. En dan ook wel weer een opmerkelijk bericht. Ik dacht: zal ik het wel, zal ik het niet melden? Maar luisteraars, dit nieuws kan wel eens hetzelfde zijn als in Nederland. In Israël was er een echtpaar en heeft afgezien van een abortus. En omdat zij afgezien hebben daarvan en een verlamd kindje hebben gekregen, zegt het Hooggerechtshof nu: jullie moeten alle kosten van de verpleging zelf betalen. Hiding Place komt van dezelfde cd Amen van Jonathan Settle. Dan het laatste nieuws nog even voordat we verder gaan met ander nieuws. Maar vrijdagmiddag nadat de gebeden waren op de Tempelplein, de vrijdaggebeden voor de moslims, is er als het ware een golf van geweld weer uitgebarsten in heel Israël. Een van de zaken die toen een belangrijke rol speelde was de muur, de muur voor bescherming. En deze muur is nogal, daar is nogal wat geprotesteerd. Ze hebben zelfs een brug gebouwd met trappen om er overheen te gaan. En er werd op allerlei plaatsen onlusten waren. Er werd gegooid met brandbommen, met stenen. En dat gebeurde op allerlei plaatsen in Israël. Calandia werd onder andere gebruikt. In Hebron waren er problemen. En zo ging het maar door. En in al-Fam, daar waren zelfs 1500 mensen bijeen om te protesteren tegen het neerschieten van Kair Kamadan door de Israëlische politie. Dat is niet voor niks gebeurd. En daar helaas was ook weer bij een aantal Knessetleden, Arabische Knessetleden, Hanim Zoabi van Balad en Avu Akhbari van Hadash. En Hanin Zoabi heeft al een aardige reputatie met al dit soort zaken. Ze zijn weer van de islamitische beweging. En op zich is dat altijd wel weer bijzonder dat dit allemaal maar mogelijk is in een parlement in Israël. Dit is niet mogelijk in bijvoorbeeld een Palestijns gebied. Voor zover ze dat dan Palestijnen en Palestijns genoemd mag worden. In ieder geval een hoop aan de hand. Ook in Hebron waarin 300 jongelui bezig waren met het gooien van stenen, het in brand steken van banden en daarbij gericht vooral op de politietroepen. Ik ben benieuwd wat daar in de komende week allemaal weer gaat gebeuren. Later in het programma, honderden miljoenen mensen kunnen daardoor gezegend worden. Een nieuwe vinding van een Israëlisch bedrijf. Wat dat is, later in het programma. Nu gaan we eerst naar het volgende nieuws. Het lag al een aantal, ik denk 2 weken, op mijn bureau. Nog niet gemeld, het heeft in diverse kranten gestaan. Maar toch nog wel even de moeite om te melden dat een ijzerrek met het beruchte bord Arbeid Macht Vrij in het voormalig nazi-concentratiekamp van Dachau in Beieren gestolen is. Dat zei de politie. En dan praten we over begin november alweer. De diefstal van de historische smeedijzeren toegangspoort van 2 meter bij 1 meter is 's nachts gebeurd, aldus de politie. Het lokaal waar het vandaan gegaan is, dus de plaats, heeft geen bewakingssysteem, maar wordt bewaakt door beveiligingspersoneel. En tussen een van de rondes van het kamp is waarschijnlijk dat hek gestolen. Een lafhartige daad, noemde Carl Frere van het hoofd van de stichting. En het kamp Dachau is gelegen op een paar kilometer van München, werd in 1933 geopend, minder dan 2 maanden nadat Adolf Hitler bondskanselier werd. Toch wel bijzonder hè, dat een concentratiekamp al zo snel nadat hij in de macht gekomen was, geopend werd. Het was aanvankelijk opgezet als plek om politieke gevangenen neer te zetten. En later werd het een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog. En er werden 41.000 Joden gedood. Hetzelfde arbeid macht vrijbord in het kamp Auschwitz-Birkenau werd in 2009 in Polen gestolen en veroorzaakte een wereldwijd protest. Nou, toen was het brein van de diefstal de Zweedse neonazi Anders Hoekström. Hij kreeg 2,5 jaar gevangenisstraf. Het metalen bord werd uiteindelijk in 3 stukken gesneden, teruggevonden, wat toonaangevende museumambtenaren toe leidde om een replica boven de ingang te hangen, totdat het origineel in 2011 gerestaureerd was. Ja, wie stilt nou zoiets, zou je toch afvragen. Dat niet alleen in het buitenland aanslagen plaatsvinden, maar ook in Nederland, of althans bijna, dat ontging de website niet van United with Israel. En ze hebben een artikel geplaatst bij hun: heeft de auto-intifada nu ook Europa bereikt? Waar ging het over? Het heeft te maken met het artikel, ongetwijfeld heeft u dat al gelezen, maar de opperrabijn van Nederland, opperrabijn Jacobs, hij werd bijna overreden bij een aanval vergelijkbaar met recente daden van terreur in Israël, zoals ook weer afgelopen week heeft plaatsgevonden. Aanvallers gebruiken hun voertuig, hun auto, om burgers te vermoorden. De Nederlandse opperrabijn Benjamin Jacobs, hij werd onlangs op de straten van Nederland bijna overreden door 2 jongeren die van Midden-Oosterse afkomst leken te zijn. Het zag eruit als een aanval, net zoals bij recente terreuraanval in Israël, waarbij aanvallers, burgers en soldaten verwonden door hen te overrijden. Het jongste slachtoffer was toen 3 maanden oud, de baby. Nou, die nieuwe methode van geweld tegen Israëli's door deze aanvallen met het overrijden met de auto, nou, dit wordt dus nu ook bevorderd op Facebook en wordt genoemd de auto-intifada. Nou, Robbie Jacob zag dat hij werd gadegeslagen door 2 jongeren en dat wordt gemeld door de nieuwsberichten. Hij had zijn auto bij zich en wilde een tankstation verlaten toen een van de jonge mannen naar zijn auto terugging. Eigen auto begon onmiddellijk te rijden, ogenschijnlijk rechtstreeks op de Robbie gericht. Hij zei: toen ik voorbij hun auto liep om te betalen, startten ze de auto en schoten lachend in mijn richting vooruit. Het was duidelijk dat zij hadden gewacht om dit te doen. Dit is niet de eerste antisemitische aanval tegen Rabbi Jacobs. Afgelopen zomer tijdens de Operation Protective Edge richtten stenenwerpers zich op hem. Toen ontsnapte hij ook ongedeerd, maar hij had toen wel degelijk materiële schade. De Joodse krant Forward wees erop dat voor Rabbi Jacobs, die intensief had gewerkt om brug te slaan tussen de niet-Joden en de Joodse gemeenschap van 40.000 personen in Nederland, de meest recente aanval het dilemma verscherpt dat Nederlandse Joden onder ogen zien. Rabbi Jacobs, hij is 65 jaar oud, dat vertelde ook deze krant de Forward, dat indien hij geen afgezant was met een speciale missie in Nederland, hij Europa al had zou verlaten. Deels wegens het groeiende antisemitisme, maar ook wegens de assimilatie. In feite drukte in juli 2010 in een interview met Arut Sheva de rabbi zijn verontrusting uit over de acute toename van het antisemitisme in Europa. En zijn familie woonde toen al, zei hij, generaties in Nederland. En ja, zo is er wel meer te melden over alles wat er nu gebeurt in Nederland. Dan een opmerkelijk bericht afgelopen week. Want Mahmoud Abbas kondigde maandag aan dat het lichaam van Yasser Arafat zo spoedig mogelijk zou worden verplaatst naar Jeruzalem. En hij noemde dat de hoofdstad van Palestina. En dat werd gemeld in de Palestijnse krant Ma'an. De aankondiging werd door Abbas gedaan tijdens de opening van het Arafat Museum in Ramallah. Hij zei dat Arafat verdient onsterfelijk te blijven in de harten van ons volk. Ondertussen zei de Fatah-beweging dat de viering van de 10e verjaardag van het overlijden van Arafat in Gaza zou worden geannuleerd. De ceremonie was gepland voor dinsdag en zou een eerste herdenking van Arafats dood zijn, die werd toegestaan in de Gazastrook sinds Hamas de controle over de Gazastrook overnam in 2007. Na de serie explosies en de agressie tegen Fatah-leiders werden we er door politieke en veiligheidsbeambten van Hamas van in kennis gesteld dat de veiligheidsdiensten geen verantwoording zouden kunnen nemen voor de veiligheidsmaatregelen tijdens de ceremonie van de verjaardag van Arafat. Aldus een hooggeplaatste Fatah-leider in de Gaza-strook. Een Hamas-woordvoerder bevestigde de annulering. Liad, ik weet niet hoe ik het precies uit moet spreken, Al-Bajoum, de woordvoerder van het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken van de Hamas-regering, zei dat de annulering gebeurde vanwege ernstige spanningen in het publiek en de uitwisseling van beschuldigingen na de verdachte explosies in Gaza, evenals de andere logistieke problemen. Hij voegde eraan toe dat de zogenoemd premier Rami Hamdallah niet had samengewerkt met de veiligheidsdiensten in Gaza en dat zijn regeringseenheid geen salarissen van veiligheidsagenten in Gaza had betaald. En dit creëerde dus logistieke problemen, aldus het verslag. Ondertussen zei Fatah zaterdag dat ondanks een reeks bomaanslagen gericht tegen leden van Fatah in de Gazastrook net de voorbereiding voor het evenement zou voortzetten. Alle Palestijnse facties zouden deel moeten nemen aan de festiviteiten voor deze overleden Palestijnse leider. Maar ja, Fatah zei door alle explosies die er waren geweest dat deze aanslagen tot doel hadden de viering van de verjaardag van de dood van Arafat te saboteren. En sommige functionarissen van Fatah hielden Hamas verantwoordelijk voor de aanslagen. En uiteraard werd er van alles ontkend. Ik moet wel zeggen, luisteraars, als ik dit zo lees en dat er een viering zou komen voor de verjaardag van Arafat's dood, dan zou het eigenlijk wel leuk zijn als er had gestaan dat er een viering zou geweest zijn van de dood van Arafat. Maar er staat helaas nog het woord verjaardag tussen. Drive his lotties, his room, can then leg leg line. He looked his fire, the head blind. His room did shine fire in the day, never ever did ride. He's afraid, the bees are laughing, and fine, schlaf so machen, up his room, can then leg leg line. Seine Suche schiere, seine Suche wirre, seine Mende ganze Welt. In der Welt, das ganze Glied, den Tod in dir. Soll alle suchen, soll alle kriegen, da ich trag bei mir. Ich darf das heute vor es, weil das Glied steht vor mein Kind. Ja, die muziek bent u niet helemaal gewend bij Frontline Israël. Klezmer muziek, Turkish Klezmerim Sher. En het komt uit 1998. Vertaald de muziek. Het nummer heet Be Healthy. Wees gezond. Ik kan u vertellen dat ik tientallen, misschien wel 40, 50 cd's met klezmer muziek heb. Nou, misschien vindt u het wat. Reageer dan eens. Wie weet kunnen we een uurtje maken elke week met klezmer muziek. Dan gaan we weer over naar het nieuws. Een Israëlische juridische groep heeft maandag een klacht ingediend tegen de president van de Palestijnse autoriteit Mahmoud Abbas. En dat hebben ze gedaan bij het internationaal strafhof hier bij mij in Den Haag. Op grond van de volgende argumenten. De chef van Fatah was verantwoordelijk voor raketaanvallen vanuit de Gaza-strook op Israëlische steden tijdens het zomerconflict. En die werden opgeëist door leden van zijn partij. Terwijl Israël nog de PA lid zijn van het internationaal orgaan en daarom niet vallen onder zijn bevoegdheid, beweert de Shurat Adin, het Israël rechtscentrum, dat Abbas een Jordaans staatsburger is. En Jordanië is wel degelijk een lid van het ICC. Het Internationaal Court of Justice is bevoegd zijn bevoegdheid uit te oefenen over alle handelingen die door de burger van een lidstaat, waar die handelingen ook worden gepleegd. Het rechtsgeding beweert dat Abbas dient te worden verhoord voor de diverse raketaanvallen op Israël die door Fatah geclaimd werden tijdens het 50 dagelijks conflict in Gaza. En daar hij hun verantwoordelijke meerder is en doeltreffend commando en controle daarop uitoefent. Raketaanvallen op burgers is een oorlogsmisdaad volgens het internationaal recht. Aldus ondergetekende van dit artikel. Abbas moet onmiddellijk worden opgezocht, onderzocht en vervolgd voor de raketaanvallen tegen Israël. En dat zei dus de voorzitter van Shurat Adin en haar naam is Nitzana Darshan Leitner in een verklaring. Shurat Adin zal niet toestaan dat Fatah raketaanvallen uitvoert op Israëlische bevolkingscentra, terwijl het hypocriet pleit voor Palestijns lidmaatschap van het ICC. Ja, dan heb ik hier een artikel uit The Tower, een Israëlische internetkrant. En die heeft een bericht dat generaal Martin Dempsey, daar werden wat vragen aan gevraagd. Carnegie Raad voor Ethiek, daar was hij. Hij is, ja, hoe moet ik dat nou goed uitleggen, maar hij is de voorzitter van een aantal legerleiders, de chefstafs. En die zijn weer verenigd in een comité als het ware. En hij is daar de voorzitter van, deze Martin Dempsey. Nou, er was een discussie en men wilde met hem in gesprek gaan over Operation Protective Edge. Voor de luisteraars die niet meer weten wat het was, dat is dus de Gaza-oorlog die door Israël zo genoemd werd. En men wilde weten, hoe was het nu uiteindelijk met die ethiek? Hoe deed Israël het bijvoorbeeld? Hij zei, ik denk feitelijk dat Israël alles deed om grote schade, gezamenlijke schade en slachtoffers onder de burgerbevolking te beperken. In feite hebben we ongeveer 3 maanden geleden gevraagd, een brief gestuurd, een vraag aan de IDF-stafchef Benny Gantz. Kunnen wij een team van mensen sturen om van jullie te leren, om te luisteren, om te onderzoeken van is er iets wat we beter kunnen doen en kunnen we daarvan leren? Nou, we hebben toen een team van senior officieren en officieren buiten dienst overgezonden om samen met het IDF te werken en te leren van deze specifieke operatie in Gaza. De maatregelen die het IDF heeft genomen om burgerslachtoffers te vermijden en wat zij deden met de tunnels, omdat Hamas inmiddels bijna een onderaardse samenleving geworden is. Nou, en dat veroorzaakte voor de IDF een aantal belangrijke uitdagingen. Aldus deze stafchef. En ja, de IDF deed een aantal buitengewone dingen om alles te doen om burgerslachtoffers te beperken. Inbegrepen het uitroepen, het bekendmaken dat ze van plan waren om een bepaalde structuur te vernietigen. Ze ontwikkelden zelfs nog een aantal technieken. Zij noemden dat op het dak kloppen. Iets waarmee ze op het dak kloppen. Ze zouden folders verspreiden om burgers en bevolkingsgroepen te waarschuwen, weg te trekken van de plaats waar deze tunnels waren. Maar, zei hij, kijk, in dit soort conflicten, waar je een maatstaf wil handhaven, waar je vijand zich niet aan houdt, zal je altijd worden bekritiseerd voor de burgerslachtoffers. Ik denk dat als Benny Kants hier nu zou zitten, hij zou zeggen: wij hebben alles gedaan wat we konden en nu hebben we geleerd van die missie en wij denken dat er nog een aantal andere dingen zijn die we in de toekomst zouden kunnen doen en we zullen dat dan ook doen. Het IDF is niet geïnteresseerd in het maken van burgerslachtoffers. Zij hebben belang bij het stoppen van het afvuren van raketten en projectielen uit de Gazastrook naar Israël. En dat is een ongelooflijk moeilijke omgeving. En ik kan nu in vertrouwen zeggen, aldus dus deze voorzitter, Martin Dempsey, deze generaal, en dat zei hij voor de Carnegie Raad voor Ethiek. Hij zei toen: ik kan nu in vertrouwen zeggen dat ik denk dat het IDF verantwoordelijk heeft gehandeld. Dan wil ik eigenlijk nu met u luisteraars even naar de Nederlandse politiek ten aanzien van Israël. Want ja, het lid van Bommel, Harry van Bommel van de Socialistische Partij, heeft een vraag gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. Hij vroeg daarin: kent u het bericht Palestinians barred from Israel West Bank buses? Met andere woorden, klopt het dat de Palestijnen worden geweerd van bussen die rijden in Judea-Samaria? Nou, de minister van Buitenlandse zei ja. En de tweede vraag die Harry daarop stelde: is het waar dat de door de Israëlische minister van Defensie aangekondigde maatregel betekent dat Palestijnse arbeiders worden uitgesloten van vervoer met Israëlische bussen op de bezette Westoever? Hoezo bezet? Indien nee, wat zijn dan de feiten? Kunt u toelichten wat de maatregel precies inhoudt en waarom hiertoe is besloten? Nou, dat bericht leek wel overal in de krant te staan. Maar de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland antwoordde dus het volgende. Hij zei: dagelijks reizen tienduizenden Palestijnen vanuit de westelijke Jordaanoever, oftewel Judea, Samaria, Israël binnen, om er te werken. Momenteel mogen zij Israël inreizen via het Eyal Checkpoint. Terugreizen naar de westelijke Jordaanoever is vooralsnog mogelijk via verschillende doorgangen. Hierbij maken zij veel gebruik van Israëlische openbare buslijnen naar nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. De aankondiging van de Israëlische minister van Defensie betreft een pilotprogramma dat de Palestijnse arbeiders verplicht om 's avonds terug te keren bij hetzelfde checkpoint als waar zij die ochtend Israël zijn binnengekomen. De pilot zal vanaf december aanstaande bij het Eyal checkpoint van start gaan. De Israëlische autoriteiten beogen met deze maatregel de transit, dus dat is de overgang van Palestijnen in en uit Israël, te monitoren, wat de kans op terroristische aanslagen zou moeten verkleinen. Voor zover op dit moment is na te gaan, lijkt er geen sprake te zijn van een verbod voor Palestijnen om te reizen met Israëlische buslijnen. Palestijnse arbeiders hebben volgens de Israëlische wet het recht gebruik te blijven maken van openbaar vervoer op de westelijke Jordaanoever en in Israël. Hoezo boycott, luisteraars? Het Eyal checkpoint ligt echter niet in de buurt van dichtstbevolkte Israëlische nederzettingen en is geen bestemming van de Israëlische buslijnen. Daardoor zullen naar verwachting veel arbeiders zich genoodzaakt zien alternatief vervoer te gebruiken voor de terugreis. De Israëlische minister van Defensie zou opdracht hebben gegeven om hiervoor een oplossing te vinden. Nou, u ziet het, hoe verhalen in de kranten een eigen leven kunnen gaan leiden, terwijl er niets aan de hand is, maar in zekere zin een veiligheidsmaatregel is en er helemaal geen sprake is van een boycott. Luisteraars, we hebben misschien wel de afgelopen tijd niet zo heel veel gesproken in Frontline Israël over de situatie in Oost-Oekraïne. Natuurlijk hebben we afgelopen week een heel bijzonder interview gehad met Natalia. Zij werkt voor Christenen voor Israël in Oekraïne. En ik was zelf erg onder de indruk van het interview. Haar stem was helaas heel slecht en dat maakte toch gelukkig het interview daardoor niet minder. Maar er gebeurt veel. Aanstaande zondag vertrek ik voor een aantal dagen naar Noord-Duitsland, waar ik ontmoetingen zal hebben, ook met leiders uit de Baltische Staten en Wit-Rusland. En dat heeft ook allemaal te maken onder andere met de spanningen die er zijn. Wat heeft dit gevolgen voor de Joden in de toekomst? En is daar die tweede Exodus komende. En dan praat ik over de visioenen waar men dan altijd de naam Steve Lytle gelijk aan legt, de tweede Exodus uit de jaren 80. Ik heb al eerder verteld op de radio van de matrassen. En het is heel wonderlijk, en vanmorgen sprak ik daar nog over, dat het eigenlijk toch wel een hele bijzondere God dienen. Want weet u, afgelopen donderdag is er weer een grote vrachtwagen vol met alleen maar matrassen naar Zhytomyr gegaan, naar Oekraïne. En weet u, er zijn twee vragen. Alsjeblieft, help ons met geld. Er komen duizenden en duizenden vluchtelingen uit Oost-Oekraïne naar West-Oekraïne. En wij gaan nu problemen krijgen financieel. Maar de andere grote vraag is, we hebben matrassen nodig. En wij hebben de matrassen hier. 6.000 en inmiddels komen er weer 3.000 bij. 9.000 matrassen. En de matrassen liggen al op allerlei adressen verspreid over de Oekraïne. Vindt u dat niet bijzonder? Dat op die manier we kunnen helpen. En als u ons ook wil sponsoren, zodat wij ook geld kunnen overmaken, dan kunt u dat doen naar de stichting Pillar of Fire. En helpt u ons alstublieft, zodat we daar ook ons steentje kunnen bijdragen. Maar ik hoop deze week een aantal dagen op te trekken met mensen uit de Baltische Staten en Wit-Rusland. En daar is ook wel wat aan de hand, hoewel dat allemaal ogenschijnlijk wel meevalt. Van de week kwam de VN-veiligheidsraad in een spoedzitting bijeen om te praten over de situatie in Oost-Oekraïne. De NAVO heeft namelijk de Russen beschuldigd dat er afgelopen weken weer allerlei troepen en materieel Oost-Oekraïne zijn ingetrokken. Nou, de Russen zeggen uiteraard dat zijn lege woorden, het is propaganda van de NAVO. En van de week las ik ook weer dat ze hadden gezegd, maar we doen ook aan hulpverlening. Maar er wordt al langer melding gemaakt van militairen in Oost-Oekraïne. En de Verenigde Staten beschuldigen Rusland van het ondermijnen van het staakt het vuren. Nou, tijdens de spoedzitting afgelopen week van de Veiligheidsraad werden er naast beschuldigingen ook zorgen geuit dat het conflict in Oost-Oekraïne weer zou oplaaien. En waar het Westen ervan overtuigd lijkt dat Rusland achter dus deze militaire manoeuvres zit. Maar Rusland opnieuw, zij zegt de beschuldigingen is pure propaganda van het Westen. Wat doet Rusland daarop? Nou, zij kondigden weer aan vluchten met bommenwerpers uit te breiden. De vluchten zullen langs de Russische grens gaan en er wordt langs de Arctische Zee gevlogen, maar ook langs de Cariben, de Stille Oceaan en de Golf van Mexico. En in een interview met de Zweedse televisie zei een veiligheidsadviseur van Poetin dat bij een eventuele oorlog tussen Rusland en Europa de Baltische Staten zullen worden weggevaagd. En de bedreiging van de Baltische Staten is overigens niet nieuw. En ik vond het wel heel apart dat ik afgelopen week onverwachts die uitnodiging kreeg om naar Noord-Duitsland te gaan, om deze mensen te ontmoeten, dat ik 's avonds op teletext inderdaad dit ook las. En toen dacht ik, het is niet voor niks om daarheen te gaan en om daar te gaan luisteren, contact te leggen en te spreken. En ook in Duitsland is men volop bezig met voorbereidingen over dat wat gaat komen. Luisteraars, wees alert. Er gaat wat gebeuren. Nou, de spanningen lopen dus steeds verder op. En wat daar nu allemaal gaat gebeuren, we weten het niet. Maar het is niet zomaar wat. Wat een leuk grappig artikeltje is dat de aanvoerder van voetbalclub Shakhtar uit Donetsk, hij heeft 20 ton mandarijnen geïmporteerd naar de Oost-Oekraïnse stad. Hij leeft erg mee met de mensen en besloot daarom die actie op te zetten. Dario Shmara, zo heet hij geloof ik, draagt de kosten zelf. En hij doet dat vanuit zijn vaderland Kroatië en is bestemd voor de kinderen in de belegerde stad. Wat is nu uiteindelijk het gevolg, luisteraars, van bijvoorbeeld, want daar horen we niet veel over, en ik heb hier bijvoorbeeld wat officiële cijfers die je niet zo gauw vindt ergens in een krant, maar de boycot van Rusland ook voor de producten vanuit het Westen en ook vanuit Nederland. Nou, wat is de gevolgen voor de glastuinders? 14,6% van de Nederlandse glastuinders geeft aan heel veel of behoorlijke hinder te ondervinden van de Russische boycot. Nou, de glasgroentetelers, zij voelen de gevolgen van deze boycot het meest. Van de Nederlandse glasgroentetelers geeft 33,1% aan heel veel of behoorlijke hinder te ontvinden van de Russische boycot. Dus er is maar 6% mensen van de Nederlandse glastuinbouwers die geen hinder ontvangen. En de perenprijzen, lees ik hier zo, worden stukken en stukken duurder in Rusland. En de Servische peren kosten nu tussen de 1,31 en de 1,55 euro. En dat geldt ook voor de Marokkaanse peren. En het Nederlands ministerie van Economische Zaken laat weten dat de compensatieregeling naar aanleiding van de Russische boycot langer blijft bestaan en wordt nu van 30 november naar 31 december dit jaar als afsluiting neergezet. Dus u weet het, er gebeurt van alles. En dan nu een heel bijzonder nieuwtje. Althans, dat vind ik. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt en u kunt altijd reageren naar reactie@radioisrael.nl. Maar ik werd hier door Ruud Roost opgewezen. Hij werkt op de veiling, houdt de artikelen bij en wees mij op een heel bijzonder artikel. En ik moet u zeggen, dan word je toch wel weer trots op dat Israëlische volk. Het artikel luidt namelijk, en ik vind het spectaculair, dat het gaat zo. Bijna de helft van alle groente en fruit die vandaag de dag wordt geteeld, die komt nooit op de markt. Nou, dat was voor mij al nieuw. Talloze producten gaan verloren aan bederf en ziekte. Voornamelijk tijdens transport, opslag of door andere logistieke problemen. En dan staat er: honderden miljoenen mensen lijden hierdoor nog steeds honger. Maar dat is nu niet meer nodig dankzij een nieuwe uitvinding van het Israëlische bedrijf Pimi Agro. Door toepassing van een formule op basis van waterstofperoxide met een aantal belangrijke toevoegingen. Dat betekent dat groente en fruit tot 10 weken vers blijven. En deze technologie zou volgens Ben Yehuda, en hij is de medeoprichter van dit bedrijf, een grote rol kunnen spelen in het terugdringen van honger op de wereld. Dat is nogal wat, mensen, als dat hier zo staat. De komende maanden zal Pimi zijn uitvindingen introduceren bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. Voor gebieden zoals India, China en Afrika is dit geweldig, zeker gezien de langzame transportsystemen en het gebrek aan koeling in deze gebieden, aldus Ben Yehuda. Je zou in 10 dagen India kunnen doorkruisen zonder dat je groente en fruit in de tussentijd zouden bederven. Het klinkt eigenlijk, luisteraars, als een sprookje, maar wel een die door Pimi kan worden bewezen met omvangrijke wetenschappelijke studies die het bedrijf het afgelopen decennium heeft uitgevoerd. Studies voor landbouw- en voedselautoriteiten over de hele wereld. En ja, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Australië, China, overtuigend genoeg waren om de natuurlijke, chemicaliënvrije methode goed te keuren. En zo werd ook Walmart, en dat is Amerika's grootste retailer, Sun Pacific, dat is de grootste citrusexporteur in de Verenigde Staten, te overtuigen door grootschalige veldexperimenten uit te voeren. En zo gaat het maar door en zo gaat het maar door. Het geheim van Pimi Agro, zoals het hier staat in dit artikel: de producten bestaan voor 99,4% uit gestabiliseerde waterstofperoxide die ontleent in water en zuurstof zonder een chemische residu achter te laten. Kunt u het nog een beetje volgen? Ik laat ook maar de rest van de formule achterwege. In ieder geval is dit wel heel bijzonder. Want het is waar, je bent soms echt verbaasd hoe snel fruit en groente bedorven is. En dit zou echt een geweldige doorbraak zijn in de voedselketen en de voedselvoorziening. Niet alleen voor hier, maar voor de hele wereld. צופת ליבנו עם להבות חיים, נוכחותך אנחנו כל כך זקוקים. בגבורתך הצלח עלינו. קח את חיינו, את נפשנו ואת שמך חתום על ליבנו. בהתעוררות אנחנו כאן בוכים. הטבל אותנו באש ובמים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך שמיים. תבוא מלכותך, יעשה רצונך כאן על פני הארץ כפי שבשמיים. אמן. Gates of Heaven from the CD Jerusalem Praise. Hier heb ik een artikel van de Jewish Chronicle online. Merkwaardig artikel, tegelijkertijd ook schokkend. Want na de Tweede Wereldoorlog stonden vele Europese gemeenten toe alle sporen van het Joods verleden van hun steden langzaam in de vergetelheid te doen verbleken. Zelfs zonder een monument ter herinnering aan de verdwenen gemeenschappen. En dat is tot op de dag van vandaag nog in heel veel plaatsen zo. De communistische autoriteiten in Brest, Wit-Rusland echter, zij gingen zelfs nog een stapje verder. Ze gebruikten Joodse grafstenen als bouwmaterialen voor de wederopbouw van de stad. Nou, de grafstenen zijn onlangs gevonden, geïntegreerd in wegen, trottoirs en tuinen. En toen huizen dit jaar werden gesloopt om plaats te maken voor een supermarkt, vonden ontwikkelaars 450 grafstenen. En zij werden gebruikt, of die werden gebruikt, moet ik zeggen, voor de fundering, voor de fundering. Net zoals het kort bij de Joodse begraafplaats was, was de locatie van de nieuwe supermarkt de locatie van de Warburg-kolonie. En die Warburg-kolonie, dat was een toevluchtsoord voor Joodse wezen en waarvan de ouders waren omgekomen in de Eerste Wereldoorlog. Sommige van de houten huizen die de oorlog overleefden zijn verwoest door de ontwikkelaars. De wezen en bijna alle andere Joodse inwoners werden tussen 1941 en 1942 afgeslacht. Na de oorlog hebben de communisten de laatste restanten van de Joodse cultuur uitgeroeid door de begraafplaats in een sportstadion te veranderen. Debra Bunner, zij is co-director van Together Plan, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde liefdadigheidsinstelling die arme gemeenschappen in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie steunt, zei: zoveel Joodse gebouwen werden verwoest en op vele plaatsen is er maar een fluistering over van de grote Joodse bevolking die er ooit was. In een interview met Vice zei ze: ik kan niet uitleggen hoe het voelde om daadwerkelijk tussen de graven te staan. Stel je voor, een grote grafheuvel van vers gegraven modder met Joodse grafzerken die uit alle hoeken komen. Het was een macaber gezicht. Rond 1500 grafzerken zijn in Brest in de afgelopen 6 jaar gevonden. Vele werden opgestapeld naast het 19e-eeuwse fort Brest-Litovsk. Mevrouw Brunner, zij werkt echter samen met Regina Simonenko, het hoofd van het Holocaustcentrum in Brest, voor de bouw van een veiligheidshek om de graven bij het fort te beveiligen en op langere termijn om een gedenkteken te maken met gebruik van de stenen. Togetherplan, in samenwerking met Redlet Reformed Synagogue, heeft al betaald voor 400 grafzerken om te worden verplaatst van de locatie waar de supermarktfunderingen werden gegraven. Maar totdat er meer geld binnenkomt, blijft het lot van de stenen onduidelijk. Mevrouw Brunner zei: de diaspora moet zich verzamelen en de restauratie van deze geschiedenis steunen en daarbij de bestaande gemeenschap helpen te groeien. Togetherplan hield deze maandag een evenement voor het verkrijgen van financiering in de Phoenix Bioscoop in Finchley, waar 2 films over de ontdekking van de grafzerken in Brest werden getoond, gevolgd door een discussie. Mevrouw Brunner is door een groep Knessetleden ook gevraagd naar Israël te reizen om hier de kwestie te bespreken. Tot zover. We zijn er weer bijna aan het einde van Frontline Israël aangekomen. Wie kent niet, quote, de rijkste Nederlanders? Wie kent niet de lijsten met de rijkste mensen van de wereld? En je bent verbijsterd over hoeveel geld er onder een kleine groep mensen is. En daar wordt natuurlijk allerlei beweringen gemaakt van: het zijn de Joden die zo rijk zijn. U kent ongetwijfeld wel al die discussies. Maar er is nu door Forbes Magazine een nieuwe lijst gemaakt met de top 10 van de rijkste terreurorganisaties. Ja, en dan is het wel apart als je ziet het volgende. ISIS heeft men gezet op nummer 1 met 2 miljard. Op nummer 2 staat, wees niet verbaasd en misschien bent u dat ook helemaal niet, op nummer 2 van de lijst is Hamas met 1 miljard. Ongelooflijk. Op de 3e plaats staat de Revolutionary Armed Forces of Colombia. En dat is de zogenaamde FARC met 600 miljoen. Daarop komt Hezbollah met 500 miljoen, Taliban met 400 miljoen, Al-Qaeda met 150 miljoen. En zo zakt het af. En de IRA staat op de 9e plaats met 50 miljoen dollar. Dat is de lijst met de rijkste terreurorganisaties in de wereld. Toch wel schrikbarend. En hiermee ga ik ook het programma afsluiten. Ik heb nog veel meer nieuws hier zo voor mij. Maar ik hou het hierbij en ik dank u voor het luisteren. Volgende week, wie weet, heb ik bijzonder nieuws met alles wat ik heb meegemaakt in mijn reis volgende week door Duitsland en afsluiting in Brussel. Ik dank u voor het luisteren. Ik dank u voor uw bemoediging. Ik dank u nogmaals voor het luisteren. Ik zeg tot u allen shalom en tot volgende week. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond om 9 uur en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. O Lord God, Lord Most High, as we pray for wells of revelation to be opened in this land and throughout the whole Middle East, we pray not only for Israel, but we pray also for Ishmael. We remind you, O Lord God,